wajulun ladi yawmal qiyam waw wala waxon muné won yaakaron naane buna dajé sama réglé gi inni zanantu anni mulaqin hisabiyya waw koku li sa'yiha radiya motax sen ñaari jëf yi wutena ké da jëf bi mu ñëwé ci tolu yalla lako yunus bi alayhi salatu wasalam tabbil awsafam bu mu ñëwé ci tolu yalla la fi fekk jawrin ji ñu wax muhammad sallallahu alayhi wasallam ak yeneen jawrin yu ndaw yi nga xamne ñoo ci bir tol bi ñu tabbil ko awsafam mu bay ko ba mu jeex bu mu ñëwé suñu borom jox ko añam bi kenen ci nak mom dafa doon liggey ci ak gul tol yalla nanguwul jaati gi li sax ko nanguwul jaati gi li tabbil ko aw doñ motax mu liggey bobu bi dara def lu fayu nak mu ñëw ni da bëgg fayu ñu ko adet amilatun nasiba tabarkal motax lu am solo la ci ñaari walu yoy ki nak fi jannatin aliya magara tambule nek ci al janna aliya du kawé حدائق وبساط مرتفعة مكانا وقدرا وهم في القرفات آمنون في القرآن موي ماغا سي بير الجنة بير اي تول يوكوي سي بلاص وا يوكوي سي دايو كوي لول الجنة يوكوي لا تسمع فيها لاغيا riwaya hafsu moy waxlu la tasma'u fiha laghiya bis fa deug laghu moy waxi mborant al janna kenn du fa dug di deug wax waxi saga wala waxi ngagnati wala waxi khastati wala wax du ñaaw lol tam yalla nul la moñi nit la yuhibbu allah al jahra bi su'i min al qawl wax du ñaaw kenn du ko yekati mu jëm kaw kenn wuro ko deug lola tax ngirum netli xibar du luñu wara jangal xibar kan ba xibar bu mu yeg ne xibar bi noppi nit ñi soxla wuñ ko xibar bi jikko yi soxla wuñ ko ngor yeek jëm yi soxla wuñ ko xibar boobe mu tepp ci suuf du xibar yëpp wara siiw su ko defee bu yëpp xibar siiwee rek tënk mi tàmbalee yàqu waaw loolu tam tencum politique war nul la wara mel ni xibar kat yi di mel nga xamne bu xibar joge du mel nonu non tan tencum politique nul la wara mel ndax doom adama yi amna kaddu yo xamne bëggu ñu diko deg lolu motax yowmal qiyamati bokku na ci teranga yi ñi nga xamne ñoo dugg al janna buñu fa deg laghu la tasma'u fiha laghiya buñu fa deg ben wax bo xane bi wax bu salfa ñoo la wala wax bu teggin wut wala wax bu jubadi wala wax bo xane bi du len amal njariñ lays لا تسمع فيها لاغية سورة الغاشية آية فك أكبر فيها عين جارية فيها نكنة الجنة عين بدبو خمن جارية من غير دو تجري بالماء السلسبيل لا تنقطع أبدا بدبو خمن من غير دو بتم نخ تبدبو نخ ما دجيخ مك تيتم ويرد دي نيو اندل فكير aljanna amu ca lenn lu wer di dee ñu indi la ca fakir du lañuy lekk du lañuy naan du lañuy niito du fa ñuy dëkk du fa fay liyaas tabarakallah fiha aynun jaariya te itam góor gu fa dem ca ngay bàyyee joxe dépense waaw kenn dutu ko joxe kenn dutu xëy daw sa kër di wuti loo am pour ñëw ñëpp dañu daaj noppalu tabarakallah uyunun kathira tajri miyaauha loolu la semaxar yi wax ci biñu ne fiha aynun def ko tanwir nga xamne waxuñu al aynu xanaani fiha aynun jariya mu ne aynun at tanwinu fi ayn li taksir bi maana uyunun kathira tajri miyauha bo deme ci ruhul maani te jukki fanweer xatum téemér a fukk ak juróom ca la ñu wax jooju asemaxari wax ko tabarkal fiha aynun jariya yàlla ngi melal aljanna jooju nga xam ne mooy xaar ñi ko gëm yàlla nañ ca bokk na muy mel fiha sururun marfua nekk na fa sururun ay lal marfua yu kowe waaw lal yu kowe مكلل بالزبر جدي والياخد عليها العور حور العين فإذا أراد ولي الله أن يجلس على تلك السرور العالية توادعت له كن نتكلم يلا بدي مي بوبو كي تاتوك لال نيو كو يويي لال با اك سوف با نجات كو نا توك بارك الله لولو بو ديمي تي مختصر ابن كثير تي جيك نيتل با تي لاكو واخ فيها عين جاريه فيها سرور مرفوع واكواب موضوعه اك اي كوب ولا اي كاس يو خامني نانغالين ريمالي نانغالين تك على حافات العيون كبربي لا ني تانك ديكو نان سو تانك نان معدا لشرابهم لا تحتاج الى من يملؤها دو اجو كوكاي دوي ولا كوتاي داف ني نان فك نا دوي نانكو با نوبي با تك واكواب موضوعه تك نانكو با نوبي تي برابو فاغا خامني فلا ني ناني دوي نانكو با نوبي واو تبارك الله بوكو نتي راني ادني nga dem ci ben barab buñuy dajale nit ñi di len teral nga ñew fekk yi len di terale tax nit ñepp ba nakki gañu taxaw daal di ag fuuf rek tambalé jëfëndiku tabarakallah ñen baal mu yeen daw ko nday wa akwabu mawdu'a wa namariqu masfufa wa namariqu ak ay ngegenaay ngegenaay masfufa yu ñu rangalé ngegenaay yo xamne benn baangi rang ba ca tege tege ca ba ca tege tege ca tabarakallah ba yépp soxolo mel ni nga xamne non la sal yi di mel bo demé ci rew muñ wax ganar wala mauritanie nga xamne sal yi dañuy lal ci souf ñepp tabarakallah bok ci yam so sonné tuddu so tuddé ba son top tabarakallah ñun suñu salon yi nak mom dafa xawa dañ ko moderniser motax da ngay tok lo sonu son rek tabarakallah tok motax gis nga legi ñi defar yoy photo yi ñing koy tambalé def muy am ay wëru kay ak ay tagu kay loxo yu ñu démé ndax xam nañu ni mbir mi fagu jëm moy agat ci fofu rek tabarakal fiha wana ma'rifu masfufa ay jagana yo xamné ñing ko tek wa zaradiyyu mabsusa agitam ay lal tukay yo xamne ñang ko lal ci mbollem goxi aljanna yi lal tukay moy yu melni ay tapi yi nga xamne moy tambali di xew legi barab bu ne bo ci deme gis ci tapi bu wutek ba gis fele ñuy gën di serante bu ne dem yowmal qiyamati nak ñepp am sañ sañ am ko bu de ci aduna nak ku amul xaaliss do am wa yowmal qiyamati ku dugg aljanna am ko gisang ko ko am fi dem fele do ko am gisang nak ko ko meena am fi dem fele am ko tabarakallah sun borom mu ñew la ci tambale tuk sar bi ki dalail yi nga xamne dala ala qudratihi wa wahdaniyati ki tekkal yi nga xamne day wone ni mom rek moy yalla mom rek mo am katanam gi nga xamne mom la am mu dal di ñuy ñewal nak ci ñent yef yo xamne bu ci nek daf ñukoy joxoñ ñu gis ko yalla neena ñukoy yedd di wedi alakhir افلا ينظرون الى الابل انا خول ني جيلن كيف خلقت من لنكو بيند انا غيس ني جيلن كيف خلقت نيكو يالا بيند مونتي باي ما يانجي ادنا سي بري لول نياي ني في ييمي لول مو غاينه يوان في تي بو جوغي سورت بقره يوغي ديك جات soy jang ba demé ba alam tara fekk fa ñay nga ñew fi ñu nekk fekk fi gëlem waye yalla bay yo yeb jël gëlem ne xol leen gëlem su ngeen ma bëgge xam xol leen gëlem su ngeen ma bëgge xam afala yanzuruna ila al-ibli qana qulu ñu gëlem kayfa khuliqat nak lañ ko bindé kon yalla neena xol leen gëlem su ngeen ma bëgge xam demal ci école yi nga jang lan moy gëlem nga jang gëlem niko yalla bindé ak bindin ko doy war gi ben dolem juri ji mom gilem ak nangu gi mu nangu ni bënn bakanam bi mom gilem diko soss ay sa koy xorama ci sa koy sukkar ak yu demé te buñ ne ko yeesal mu yes buñ ne ko jogal mu jog mom gilem ni tok lu mat ñetti wër te du nan mom gilem te su naane mën a naan ñeenti paan wala juróom mbaa juróom benn moom gi leen. Yàlla defal ko xol boo xam ne bii mën naa denc ndox diir boobu itam du mar moom gi leen. Yàlla def ko mu nekk koo xam ne rab boo xam ne wala bàyyi mu boo xam ne du fàtte, soo ko tooñee lu tooñ gi yàgg-yàgg moom gi leen dina fayu. Bàyyi ma yëpp moo ci gën a jubóodiku ak jaan moom gi leen waaw. Aka mën a muñ, aka mën a muñ. Lu nit néew néew doole mu nekk sa kanam muñ, aka mën a muñ aw mar. Waaye aka bëri ay njëriñ, kasratul manaafii allati fiha. Mi leen war duñ koy war ak sëf duñ koy sëf. Mi leen lekk bi ñuy lekk aw aw yàppam. Mi leen naan gi ñuy naan am sawam wa gayru zalika, ak yeneen yi nu demee ci gilem. Afala yanzuruna ila al ibili kayfa khuliqat, mu ne ku ma bëgg a xam xoolal gilem. Wa ila samaa'i kayfa rufi'at, xool asamaan si niñ ko yëkkatee. Mu yéeme lool nekk ci nekkin woo xam ne su ko yàlla jaxasee ci ngelaw li avion bu jóg daanu, mu ne dégg nii sunu diggante ñu ciy mën di jaarale yiñ ci bëgg a jaarale. léegi tey ay xew-xew yu mag xew ci adduna si yoo xam ne mbirum sport la, kenn ku nekk nekk sam réew ci bëgg jaww ji di la ko jotali. ñi koy def di sànni ay satellite ci kaw jaww ji yooya di aw, di aw portale yi, di aw son yi, dinu ko sànnil ñu di ko jot ci suñu biiru kër ñun ñëpp. asamaan suusu suñu borom tabaraka wa taala moo ko def ngir sunuy taraanga. wa ila samaa'i kayfa rufi'at, te kat yooyu ñuy sànni sunu borom mën na naa yebal malaaka yi wala jinne yi yooyee yàqu, waaye mu bàyyinu ko ndax ñu mën di seetaan télé wala ñu déglu rajo. te yooyu ñu ngi koy sànni si jaww ji tabaarakallaaw, yeneen appareil di ko aw bu jaww ji na ko doon jot ci yooyu. suratul xaasiya aaya fukk ak juróom-ñett. wa ila al jibaali kayfa nusibat, xanaa xooluñu ñoom ñu ma bëgg a xam montagne yi naka lañ ko sampe, naka la yàlla sampe montagne yi, samp bii nga xam ne moom la ko samp, mu nekk lu dëgër, nekk lu sax, te laa yatazalzalu, nekkul di rëng-rëng ka dengg-dengg, xanaa saa bu ko yàlla soxla. wa ila al jibaali kayfa nusibat, wa ila al ardi kayfa futihat, ak suuf si naka lañ ko tàllale. nga xam ne ci li ñuy dund fi mu nekk nii, ñu tàllal ko mu yaatu nii lool, ñu ciy am sunuy tool, di ci am sunuy kër ak yi lu demee. al alusi mu ne wala yunaafi hada al qawl bi annaha kura aw qariba min al kurati li makaani azamatiha. waaw, lal nañ ko nekk na ku raw ya, loolam nee nan dàqante amu ci tabarkal. kon yooyu nga xam ne moom la sunu borom di joxañ mooy ñeent yooyu. fab gileem dugal ko ci bàyyi ma yëpp mu tànn ci gileem, jël asamaan, jël suuf, jël montagne yi. mu ne xool leen ci yu si ngeen ma bëggee xam, ndax gileem dafa bokkoon ci bàyyi ma yi ëpp njëriñ ci arab yi. ñu daan ko tuddee safinatu sahara, waaw, gaal jiiri. yàlla bind ko bindeen bu yéeme bii, am kattan lool, am doole lool, nangul xale, nangul ku néew doole. toog nga sëf mu door a jóg, nga sëf ko war ko mu ànd ak yow. mën a muñ xiif, mën a muñ mar, ay fan yu baree baree bari. mën a dox ak yow distance bu sori diggante Sénégal ak Mauritanie. loo ko jox na mu lekk, gàncax gum gis rek lekk, ak forme bi ko yàlla may ak yu ñu demee. yàlla tabaraka wa taala mooy alxakimul alim. waaye soo ñëwee ci montagne yi nga ñëw ci suuf si, al imam Fakhr Razi bokk ci ñu saxal ne suuf si dafa rond, Abu Saoud ak Alousi bokk ci. waaye suñu xoolee yow mi xool fii da nga naan suuf si dafa tàlli. loolu moo tax léeg-léeg lenn ci borom xam-xam yi di wax ne kenn warul dund suuf si dafa rond. ah kay tabaraka allah, noy borom xam xam indi nañ ci yu am solo yo xamne boko tapé da ko gis waaw afala yansuruna ila al-ibli kayfa qulqat wa ila as-samai kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa futihat bi yalla tabaaraku ta'ala tibbi yeb leg nak yoonent bi koy wax nak alayhi salatu wassalam yalla ng koy beug xajalel nak ñaari pouvoir yi nga xamne mom moy xaar dama dem muy sultatu da'iya ak sulta siyasiya pouvoir politique ak pouvoir serign mu ne ko ñaar yi la la bëgg rañalel tay pouvoir politique ak pouvoir serign waaw mu ne ko fazakir innama anta muzakkir fazakir fakilil waratel innama anta muzakkir ki xamne pouvoir serign nga yo ki xamne pouvoir serign nga lasta alayhim bi musaytir nekku lo ko xamne dañ la xir ci ñoom ba nga leen di forcer di leen duggal ci iman waaw pouvoir politique mom man na forcer nit ñi ci ñu gëm lam bëgg ñu gëm ko pouvoir cëriñ mom day leral rek ma jéma convaincre nit ñi jéem na jéma indi seeni xol toyal ko indi leen ci lim nekk ko yalla baxé nak da lay gawa nangu ci lool mu ne ko ñaar yi mo len xamé rek noplu fa zakir innama anta muzakkir lasta alayhim bi musaytir su kay sé bobé it bis bu jogé nak ci pouvoiru da'iya yora le pouvoiru politique boba nak lasta alayhim bi musaytir je yar bobé wala kaddu gogé tégg ci loxom moy illa man tawalla wa kafar motax inma anta muzakkir kuy warate war ko jang warate kat kefe bu ko defé ngay wax nit ñi lo xamné yaak ñoomako bok nga ne ci biir wax ji ñu ne ci lo beru jenn ci biti di len defar ñoom bu ngay yeg ni febar bi am yeen ñepp ko bok inma anta muzakkir motax yaronte bi ali sallallahu alayhi wasallam deg ko lol warate ko nga xamne nun la ko yalla sante subhanahu wa ta'ala inma anta muzakkir lasta alayhi bi musaytir wa jangon nañ ci suratul baqara la ikraha fid din la ikraha fid din dine amul door yat ne la gemal ni nga xamé ni nit desu ko fekk muy nelaw ni door ko yett ne ko nelawal wala ñu door la yett ne la retanal dede innama anta muzakkir lasta alayhim bi musaytir wa lol dinañ ci mësa dekk inshallah ci walu yaatal ndax dinañ ci lu xawa yaatu innama anta muzakkir lasta alayhim bi musaytir wa lasta bi mutasallitun alayhim ولا قاهر لهم حتى تجبرهم على الايمان الا من تولى وكفر ودول كو خامني دافا دمو يبا نوبتي ودي اعرض عن الوعظ والتذكير وكفر بالله العلي القدير ودول كو خامني كي دافا دمو يواراتي ودي واراتي ودي يالا ميغا خامني موي العلي moy al qadir nya ci boole ñaari mela yoyu la weddi mo su wedde nak nanga ma baye ak la ci def fa yu'azzibuhu Allahu al azab al akbar mom lañ jangon ci sar ba wazarni wal mukazzibin wazarni wal mukazzibin bul mukhlul baye nak ni ma weddi fitam yow warate kan nga war nak ngay war nangul muna mun ko baye ko ak mun fa ya'sibuhu Allahu al-'azab al-akbar duma jote may dum ñeñ koy wax gone ci bu nekké ci école di jang bul fajal sa bop ñeñ koy wax gone ci bu nekké ci kër papa am te nek fa ci xalé bul di fajal sa bop del bolé waaw bul di fajal sa bop am réew it leen leen mu teural ay loam di wax société bi naan leen bu leen di fajal seen bop waaye moo tax day war a def mbir mi nag fa yu'azibuhu llahu al'azaba al'akbar mooy boo tere nit ñi mu fajal boppam bu faj jotee na nga faj ba nit ki xam ne fajal nañ ko lam doon bëgg faj loolu tax yàlla bi mu ne yonent bi alayhi salatu wasalam bul fajal sa bopp daf ne ko fa yu'azibuhu llahu al'azaba al'akbar yàlla dina la fajal dina la dumaal ñi nga xam ne ñoo wedd koy tooñ du mu yoo xam ne yu métti la fa yu'azibuhu dina ko mbugal allahu yàlla al'azaba al'akbar mbugal ma gën a rëy mbugal ma gën a rëy la ko yàlla tabaraka wa taala dimbugal innama qala al akbar li annahum uzibu fi dunya bil jui wal qah wal qatl wal asr mu des yowm al qiyam beneen tafsir al qurtubi jukki fukk ak juróom ñeent fatum fanweer ak juróom ñaar waaw mu ne li tax mu ne al akbar bi gën a rëy mooy dañoo amoon mbugali adduna ci xiif am mbugali adduna ci dekkoor am mbugali adduna ci ñu leen di rey am mbugal aduna ci ñu leen di tëj ñu dee nag yowmal xiyam ñu dugal leen sawara nag mbugal moom nekk nag al akbar mbugal mi nga xam ne moo gën a rëy yàll nañu ci yàlla subhanahu wa taala musal suratul ghashiya aya ñaar fukk ak ñeent yàlla ne inna ilayna iyabuhum inna li wóor mooy ilayna ci ñun la jëm iyabuhum iyabahum seen ñibbisi inna ilayna iyabahum ci ñun la jëm seenu ñibbisi ilayna waxdana rujuuhum baad almaut ci ñun lañ jëm si waaw ñuy weddi yàlla ñu gëm yàlla ñooñu nga xam ne dañoo weddi yàlla nga mer ca bëgg leen duma yàlla mën a jër ko ci man nii lañ jëm si inna ilayna iyabahum waaw jëmu ñu fenn nag amul kenn ku jóge adduna si jëm feneen amul aw teggi ni ci gauche du ci droit ñëpp ci yàlla lañ jëm subhanahu wa taala moo tax léeg-léeg rek ñu koy jël kenn ci ñun takk say tànk takk say loxo laxas la lu weex tal tàgg toog yow ca jàkka ja wala yu ñu deme daa di lay jël dell ci biir foofu nag continue sunu liggéey waaw loo rëy rëy rëy rëy rëy ba tax montre yi taxaw ba tax liggéey yi taxaw fonction yépp day daal di continuer fi jóge googu nga fi jóge du wàññi dara adduna jant bi di fenke fa mu doon fenke di sooye fa mu doon sooye bidi wi di ñëw asamaan si taw suuf si di am gàncax ñuy bay ak lekk ak a naan di añ ak a reer ak a ndékki tabarkal ñëpp nag inna ilayna iyabuhum moo tax soo ubbee sa rajo koo dégg ñu tàggee ko rek fa la jëm sooy lire journaux yi journal boo lire gis ca kuñ tàggee foofu la jëm inna ilayna iyabuhum ñëpp a fa jëm waaw bu njëkk nag par benn benn ñoo doon dem bi doom aadama muusee ba defar velo ba ñaar ñaaray dem léegi ba accident yee ñaar ñëpp faatu bi ñu demee ba defar 7 place gis nga ko ñu dem ba defar 14 place fukki place ak ñeent mu ngir yi warukaay yi gën a rëyee rek tabarkàlla ñu dem ba defar avion muy jël ay téeméeri nit ay téeméeri téeméer moo taxit léegi ngay dégg ay deexi téeméeri téeméer bi ñu defee bombe yiitam ba ñu defee paaka wala yooyu di ko xeexe par bennay dee bi ñu defee fetal par nangam léegi bi ñu defee sunu bombe ñuy def léegi par junni junni ñooy dee tabarkàlla rawatina bu nekkee ci loxo ñoo xam ne ñii danoo am danoo am jikko yoo xam ni l'islam yiwul summa ginnaaw ga inna alayna xisaabahum ñun ñoo war la woo régler seeni mbir ñun ñoo war la woo régler seeni mbir foofu la suratul ghashiya yam mbokk ñuy déglu nekkoon saar boo xam ne bii ñu ngi jàngale ñaari tomb yu am solo moo di al qiyama ak njàqare yi ca nekk di lay xaar yéefar ya ak la fay xaar julit yi ñu gëm yàlla bu ñaaral bi muy barajin yi muy tegtal yi wala ne yàlla rek mooy yàlla teyit moom la ñu woon ci gëleen geeg asamaan seeg li nga xam ne mooy montagne yi ak seen ñu fanweer a yëkk kay jataay bi teg leen seen baram ci suratul ghashiya ñu joxe daje beneen yoon insha allahu subhanahu wa taala ci surat bi nga xam ne moo ci tege yàlla nu yàlla defal tawfiq te defal leen ko mu di suratu alfajri rabbi ifrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci defeen seen rajo ci jataayu tafsir yi nga xam ne mu leen defal ay def bu jot ci waxtu wi delu sëriñ ci katuna suñu borom tabaraku taala di leen ko defal ci ngeen ci ànd ak seen mbokku Aliou Sall. Dina bu nu santee yàlla subhanahu wa taala mi nu may ñu dund ba fekkee àjjuma tetal ko, yàlla nangu suñu ñaan, nangu seeni ñaan, xew-xew yi nga xam ne fan yi mi ngi xew ci réew mi ci wàllu li fi taw bi bàyyi, yàlla na yàlla woyafal ko te may ñi nga xam ne ñoom la dal xolu muñ, te may ñi nga xam ne ñoo dëkk ak ñoom xol bu leen dimbale. Kenn ku nekk tàllal loxoom def ci, ndax alquranul karim ne na hal jazaul ihsan ila al ihsan. Ñu ngi ci suratu al fajr, mu bokk ci saar yi nga xam ne moo wàcc màkk, moo nekk suñ juróom ñett fukkeelu saar ak juróom ñeent. Fanweeri aaya la moom saar bii di suratu al fajr di waxtaane ñetti mbir yoo xam ne mbir la yu am solo moom suratu al fajr. Mbir mu njëkk mi mooy day waxtaane ñetti lik xeet yi nga xam ne jiitu woon nan jaaroon ci bu yàgg, weddi woon yonent yi alayhimu salaatu wassalaam, fa yàlla jaar ak ñoom ndaxeey ñi nga xam ne ñoo ñëw tey ak ñi ñëw ëllëg ba ne weddi yonent yi, ndax moytu la daloon gaaya dal leen. Yonent yooyu nga xam ne ñoom la yàlla yónni woon ci nit ña, ngi leen yónni woon ci nit ñu mel ni Aad ak nit ñu mel ni Samud ak nit ñu mel ni qawmu Firawna, maanaam ñett ñooñu yàlla jël na leen ci misaal, niti Aad ya, Samud ak Firawna, ñoo ñëpp suñu borom tabaraka taala jël na leen misaale leen li nga xam ne moo di wàllu la daloon nit ñi ci ay mbugal yi leen dal, ndax sababu beew goo xam ne gii bewoon nañu ko. Moom la aay bi wax alam tara kayfa faala rabuka bi aad, ba aay yooyu jeex. Ñaarlu tomb bi saar bi waxtaane leeral li nga xam ne mooy nattu ak balaa yi nga xam ne dina dal ñi nga xam ne dañoo déggalul seen borom subhanahu wa taala. Te moo di nattu yi dal nit ñi di nekk lu baax, lu nu bëgg muy am alal ak wér gu yaram ak yooyu wala xéewal, ak yenn nattu yi leen di dal mu di ay musiba yàlla yi tabaraka wa taala teg ci seen kaw, ak natt yi leen di dal muy wàllu oomal, am alal, am oto, am kër, am yu ñu deme te fekk ab natt la wala ak ñàkk, yooyu yépp amuloo ci dara, amuloo sax loo añ mbaa nga koy reere, loolu it ab natt la. Wala nga amoon ba dajale ko ba yaakaar ko rek am lu fa jaar xañ la lépp, yooyu natt suñu borom tabaraka taala da koy indi ci saar bi, ndax tabiatul insaan moo di xubbu al xubbu shadid lil maal, bëgg alal lool. Fa amal insaanu ida mabtalaahu rabbuhu, aay yooyu mi ngi ci biir sal. Sunu borom tabaraka taala ci ñetteelu tomb bi ci li saar bi di jàngal bi suratu al fajr mooy alaxira ak tiitaanga ya ca yàlla tabaraka taala jëmale ci ña ko weddi woon déggalun ko, ak yu tar ya ak xàjjalikoo gi nit ñi war a xàjjalikoo yowmal qiyaamati, nekk ay suada ak asqiya ak ñenn ñu nekk ci ñoom fa ñu nar a mujj ëllëg, la ñu nar a añ ëllëg tabaarakallah, ak al nafsul karima al xayira kàlla ida dukkatil ardu dakkam dakka wa jaa rabuka wal malaku saffan saffa wa jii'a yowma izin bi jahannam yowma izin yatadakkaru l insaanu wa anna lahu dikra. Saar bi lii moom la ëmb, yàlla nu yàlla dimbale ba nu dégg ko, waaye lu ci nekk ci ay tere yàlla nañu baaxe ba nu mën koo bàyyi, lu ci nekk ci ay ndigal yàlla nañu baaxe ba ñu mën koo def. Bismillahi rrahmani rrahim. Yàlla neen wal fajr, maa ngi jiñ ci fajar, maa ngi jiñ ci fajar. Yàlla tàmbali na ci diir bi des ci tafsir bi di ubbe ay sar ngin ci ta yalla tambal na di def ci tafsir bi di ubbe ay sar ni ngin ci ta wal fajr fajar moy dañu fanan ci guddigi lu guddigi jeex ni mu jeexé ñu nara dugg ci ab bëcc dan mm-hmm.